się prostuj, kurwo. Muchamy własny, co nam rządzić. W końcu pójdzie przeładunek i się kurwa skończy. Się ta kurwa, że nie wierzy się, najbliższy odleży. Zobacz jak ta ci patry by strzeży. Pozdrawiam osiedlowe żyły. Co, co te piącia to swo? Z tymi kurwami trza na ostro. Jebać niebieskie pały, co matce syna zabrały. Chuj was składam kaciały, wyjebane pedały. Trzeba zrobić coś dla świętej pamięci chłopaków. My dopiero zrobimy pożytek z naszych latów. Postawa sztywa jak Edka. Dla nas to najlepsza, dla kurwo diebka. Już nie wystarczy metka, się prosty kurwo. No co ty kurwa, się wyprosty w noju. Zapisany hardcore na papierowym zwoju. Zapisany na piątym traku. No co ty kurwa, się wyprostuj dzieciaku. Zapierdala zgarbiony, ciekawy napój. Nie wiesz o tym, że to psuje wizerunek twój. Nie odpierdalaj z kolegami, nie lecz chuja. Ten kawałek sztywno trzyma, nie buja i nie alleluja. Bo to nie w tą stronę. Chcę zobaczyć twarzy zawiedzione, wkurwione. Jak wjeżdżałem w twoją stronę. Konsekwencje zgarbionych czynów. Chcę zobaczyć twarzy skurwysynów. Ty weź lepiej nie proś się o to. Ty weź zastanów się nad tym, idioto. Po co to robisz? Jeszcze raz się pytam, po co? Takich twardych jak ty wiele było. Nabawili się kontuzji, tak to się skończyło. Rozpuść się, bo utnę twój garb. Kurwa twoja wyjebana w dupę mać rap. Zaschnięte z trupy przeszłości zdrab. Lepa, do przodu wypierdalaj strepa. Skurwiony jak zajka pod pocztowym urzędem. Byłem tu i zawsze tu będę. A dla całej reszty kurwa knebel w gębę. Nie na ostrze noży, niech będą tempe z KNT. Podjadę tam Sapporo. Słyszałeś pan, na którego wszyscy pierdolą. Dzięki temu skurwysyny zarobię sporo. To los mój, a ty kurwa się prostuj. Na chęcińskiej węszą szukają. Dobre chłopaki się zrywają, ich patenty znają. Wpierdala się państwo, na ulicach króluje hamstwo. Monitoring prywatny na komendzie państwowe. Jeśli lachę w nich wykładasz, masz podejście trofe. Dla nich selabli tropie gwarantowną podkowę. Akcje super hardkorowe. Kurwy szczekaczki, my telefony komórkowe. Chłopaki z podmosa kładą chuj na krawężni kosa. Ktoś się zerwał, rzucisz szosa. Prostuj się kurwo, prostuj. Kurwiałem garbione psy po osiedlach chodzą. Głupie pedały myślą, że przewodzą. Do dobrych chłopaków spisywać podchodzą. Las chuj, niech po tym chodzą. W takim życzę, kamienie nożyce. Tak wygląda starcie. Kamienie to my, mówię to otwarcie. Kolejne wsparcie dla nas to delicje. Nie wolno pić na ławce piwa. Jebać prohibicję. Rozpuść się. Rozpuść się. Rozpuść się. Rozpuść się. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Jebane kurwy, jarają Browna. A tu w samochodzie, od zrodu sauna. Rozpuść się. Rozpuść się. Rozpuść się. Rozpuść się. Rozpuść się.